اب چیلنج کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کے بارے میں بھی ذہن نشین کر لیں کہ کیا چیلنج صرف جو ہے پون اور مجزنی سے ٹوٹتا ہے یا اس کی پوری ڈیٹیل کیا ہے، کیا پون اور مجزنی چھوڑ دینا کافی ہے، ان دو چیزوں کے علاوہ چیلنج کن کاموں سے ٹوٹتا ہے، تفصیل توجہ سے سنیں۔ میرا خیال ہے 90% ممبران ان کاموں سے آگاہ نہیں ہوں گے جن کو کرنے سے چیلنج ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا چیلنج جاری ہے۔ یہ اب میرا ذاتی تجربہ ہے، پہلے صرف نوفیب کے انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ یہ باتیں پڑھتا تھا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن اتنا عرصہ اس دلدل میں پھنسے رہنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ سب چیزیں بھی زہر قاتل ہیں۔ صرف پون اور مجزنی سے ہی نہیں، ان سب حرکتوں سے چیلنج ٹوٹ جاتا ہے جن کی وجہ سے دماغ غیر فطری طور پر ڈوپامین ریلیز کرتا ہے۔ مثلا پیکنگ، پیکنگ صرف مکمل برہنا ویڈیوز دیکھنے سے ہی نہیں بلکہ نیم برہنا ویڈیوز، مثلا آج کل انڈین ویب سیریز کے کلپس کی صورت میں فیس بک پہ پھیلی ہوئی ہیں، یا پھر یہاں تک کہ وہ گانوں کے ویڈیوز ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل گانوں کی ویڈیوز پون نہیں تو پون سے کم بھی نہیں ہیں۔ دوسرا ہے پیکنگ، پیکنگ نمبر دو، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، سنیک ٹیوب وغیرہ، یہ ماڈلز، اداکاروں اور عام لڑکیوں کی ہر قسم کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھنا، چاہے وہ برہنا یا نیم برہنا نہ بھی ہوں بلکہ عام تصویروں بھی تصویر ہوں، کیونکہ یہ تصویریں ویڈیوز بہت قریب سے اور اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں جن سے مخالف کے تمام خد و خال اور نقوش واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس سے کبھی نہ کبھی شہوت آ ہی جاتی ہے، پھر انہی کو دیکھتے دیکھتے اچانک پون دیکھنے کا دل کرنے لگ جاتا ہے اور انسان مکمل فحش ویب سائٹس کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایجنگ، ایجنگ کیا چیز ہے؟ اپنے عضو کو چیک کرنے کے لیے چیلنج کے دوران ہلکا ہلکا ہاتھ لگانا اور رگڑنا وغیرہ، اور جب لگے کہ ریلیز ہونے لگا ہے تو چھوڑ دینا اور خوش ہونا کہ بچت ہو گئی۔ یہ خیال غلط ہے، بچت نہیں ہوئی، جو نقصان ہونا تھا ہو چکا ہے، کیونکہ دماغ شہوت کے آتے ہی ڈوپامین ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ مادہ منویہ خارج ہوا یا نہیں، اور چیلنج کا مقصد ہی یہی ہے کہ غیر فطری طریقوں سے ڈوپامین ریلیز نہ ہو، ڈوپامین ریلیز کرنے سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ تیسرا ہے، چوتھا ہے گانے، میوزک۔ اکثر ممبر گروپ میں بڑی حیرانگی سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ گانوں سے کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ بات سائنسی طور پر یہ ثابت شدہ ہے کہ صرف گانے سننے سے بھی ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جس سے انسان عادی ہو جاتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ گانوں کو بھی اس فہرست میں شامل کرتا ہوں، کیونکہ بالآخر بات وہی ہے ڈوپامین، اور ہمارا مذہب بھی اسی وجہ سے گانے سننے سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور موسیقی کو زنا کی سیڑھی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ گانا سن کے صنف نازک کے چہرے اور جسم کے خد و خال کی طرف توجہ لازمی جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہی 100% چیلنج مکمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہے، اور ان کاموں سے بچے بغیر ایک نہ ایک دن ریلیپس کی طرف جانا بھی اٹل ہے۔ اس لیے جلد از جلد کوشش کریں کہ مکمل پرہیز کی طرف جائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، تو ان تمام چیزوں پر بھی توجہ دی جائے۔